گلهای تازه، برنامه شماره 107، گوشه های هدی و پهلوی در سگاه، با آواز سیاوش، تار هوشنگ ظریف، نی حسن ناهید، چهار مضراب های زنگ شتر، بهارمست و سامانی از استاد ابوالحسن صبا با سنتور فرامرز پایور، ویولون رحمت الله بدیعی و ضرب محمد اسماعیلی، ترانه از عارف، غزل از حافظ، مثنوی از سایه، گوینده رضا معینی، صدا بردار محمد جهانفر. شاید داشت راز می فروش، گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بر بدزنان می گفت نوش. Thank you. بهر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. Thank you. من همان نایم که گر خوش بشنوی شرح دردم با تو گوید مثنوی من همان نایم که گر خوش بشنوی شرح دردم با تو گوید مثنوی یک نفس دردم هزار آواز بین روح را شیدائی پرواز بین من همان جانم که گفت آن من همان جامم که گفتان غمگسار با دل خونی لب خندان بیار من خموش کردم خروش چنگ را گرچه صد زخم است این دلتنگ من همان عشقم که در فرهاد بود یا من همان عشقم که در فرهاد بود او نمی دانست و خود را می ستود من همی کندم نتیش کوه را عشق شیرین می کند اندوه در رخ لیلی نمودم خیشا Thank you. در رخ لیلی نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را. می گرستم در دلش با درد دوست، او گمان می کرد اشک چشم اوست. اگر درد من به درمان سرچی میشه شب هز اگر به پایان سرچی میشه اگر بار غم به منزل سرچی گردن سر من اگر به سامان سرچی میشه سر من اگر به سامان سرچه میشه ز غمت خون میگیرم به نگر چون میگیرم ز مژه دل میریزد ز جگر خونی آید ز جگر خونی آید برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 107 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا شد.